شد طول مؤمنان فر امن و ملا محمد عمر امير المؤمنين شد طول مؤمنان فر امن و ملا محمد عمر امير المؤمنين عجب حسن خلق ورب ركلي شيرا طول و پرنا مئے طول وگلی میدانو نائے دهر غلی ماولی سستارا و جلالت و دمن ولی مور بدا سے زمن دیر لشوی روالی دشمنانو ید وحم پری کپالی ساقوی کڑی رب متنو سیالی کم پدا چلور کنجا زمین منو ساقوی ایمان ورکڑی رب متنو سیالی کم پدا چلور کنجا زمین منو چی در طول مومنانو پر امنو ملا محمد عمر امیر المؤمنین چه زڑور زڑور ملگری دا امیر وا دا حجی ماوین پشان دکل تاثیر وا ملا بورچان او ملا محمد روشن زمیر وا ملا زڑگی او ملا پای ماتسان فرمزیر وا دا سانی ملا مشر رنگ رنگ حسن و هر یو باز د جګو غرو د سر شاهینو هر یو گل د گل گلاب رنگ حسن و هر یو باز د جګو غرو د سر شاهینو چې د ټول مؤمنانو پر امن و ملا محمد عمر امیر المؤمنین ملا عبید لا اخند رست لالی دنا پیز بندی اتر مرگی خوڑلی ملا تور چاندی سلی بی دشمن ویشتلی ملا دوست ماز جام دکو سر زانتا گٹلی جمع خان دار غستان و دیر غشتان بدر دین و بل ڈاکٹر ناصر دین و پفاتح سر مشہور مولا سنگین و بدر دین و بل ڈاکٹر ناصر دین و پفاتح سر مشہور مولا سنگین و چی در طول مومنانو پر امن و ملا محمد عمر امیر المؤمنین مولوی عبدالقهار هبت اتل و دا عبدالهدی آغا پر خدای توکل و پشپی علا خوند دا حق مرچل و ملا آغا محمد دا دخا کاروان ولو مولوی محمود بلوچ دا اسلام گل غازی حق بن و بل اکا محمد نبی دا زو تسکین و مولوی صاحب دستگیر غازی حق بن و بل اکا محمد نبی دا زو تسکین و چی دا طول مومنانو پر امن و ملا محمد عمر امیر المؤمنین ملا رحمت اللہ کسو دم لا مشر شهادت لرا رواسو ملا نعیم د دین خاتم خپل تر وسو د کاکو مخ کې دشمن خشک او خسو شهزاده صابر غشتلې او پلاسو د عباس خوندي سړی خیم تباسو محمد لال تل ساده قطر د پاک دین و ملا منان ته تر خپل ځان اسلام شیرین محمد لال تل صدق تر دا پاک دین و ملا منان ته تر خپل ځان اسلام شیرین چې د ټول مؤمنانو پر امین و ملا محمد عمر امیر المؤمنین گران حافظ عبدالرحیم د جنگ سالارو بل قاری فیض محمد ډیر تقوا دارو د غلام نبی شهرت په جهاد یارو یار ګل کې شهادت لا ستارو ملا حمید علم سول دشمن تخارو مولوی سر تیر املا نیدا محمد مومن و بل عزیز آغا شاغلی پا یقین و تر سر تیر املا نیدا محمد مومن و بل عزیز آغا شاغلی پا یقین و چی در طول مومنانو پر امن و ملا محمد عمر امیر المؤمنین مولوی عبدالحکیم صاحب شملاو ملا جانان مدمان گردین تنفیداو ملا منان ارباب حشم نعمت اللہو ملا خامد و بلخلیل نبلاغاو ملا ناصر عبدالولی غلام یحییٰ چشار د غنیو پازرنو د یادگار د یو کاروان په خون رنگینو د چشار د غنیو پازرنو د یادگار د یو کاروان په خون رنگینو چې د ټول مؤمنانو پر امینو ملا محمد عمر امیر المؤمنین چی در طول مؤمنانو پر امین ملا محمد عمر امیر